مرحبا جانان ای عید قربان با هم وطن آمد قدردان گل گل ریحان ریحان آمد گل گل ریحان ریحان آمد مرحبا جانان ای عید قربان با هم وطن آمد قدردان گل گل ریحان ریحان آمد گل گل ریحان ریحان آمد با وطن هم مسلمان پریشان با غم پیراد گل گل شهیدان شهیدان بیار دل درمان با ام یتیمان بیار دل درمان با ام یتیمان مرحبا جانان ای عید قربان با هم وطن آمد قدردان گل گل ریحان ریحان آمد گل گل ریحان ریحان آمد با هر خانه و هر دیار حسیتم با غم گل های بهار شد ماتم با غم گل های بهار شد ماتم رفت گل زعفران بنزد سبحان رفت گل زعفران بنزد سبحان مرحبا جانان ای عید قربان با هم وطن آمد قدردان گل گل ریحان ریحان آمد گل گل ریحان ریحان آمد جوانی های گل ورین و زیبا کردا پدا آن هم شد شهیدان کردا پدا آن هم شد شهیدان رسید بجانا عاشق قرآن رسید بجانا عاشق قرآن مرحبا جانان ای عید قربان با هم وطن آمد قدردان گل گل ریحان ریحان آمد گل گل ریحان ریحان آمد دل های هست هم بسیار پریشان کوچه ده هم یاران با قبرستان کوچه ده هم یاران با قبرستان بحر غلمان شد هم مهمان بحر غلمان شد هم مهمان مرحبا جانان ای عید قربان با هم وطن آمد قدردان گل گل ریحان ریحان آمد گل گل ریحان ریحان آمد راشد افغان انتران ای زیبا بشر صدای مشاق گل اشنا بشر صدای مشاق گل اشنا این غمگین داستان بدیلم ارمان این غمگین داستان بدیلم ارمان مرحبا جانان